وہاں نماز پڑھنے کا موقع دیتے ہی نہیں. کاغذ بھرے لوگ میری کتاب بھاری ہوتی جاتی جیسے بچے میرا منہ کو چبا رہا ہے ایک دم اسے دیکھتے ہی بھر مجھے ایسے باب طواف بعد السبح والعصر. امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے دو مسئلے بیان کیے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے صبح عصر کے بعد طواف کرنا جائز. یہی امام اربعہ رضی اللہ عنہ کا مسلک ہے. سفیان ثوری کراہت کے قائل حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ قول کوفیین کی طرف منسوخ کیا ہے اور اسلم ابن عبد البر نے کیا, لیکن کوفیین کا مصداق حنفیہ نہیں ہے. حنفیت ان دونوں اوقات میں طواف جائے. دوسرا مسئلہ یہ ہے اس کو مصنف نے ابن عمر کا اثر لا کر بیان کیا. وقان ابن عمر یصلی رکعت الطواف بعد ما تطلع الشمس وطاف عمر بعد صلاۃ الصبح فرتب حتی صلی رکعتین بالقوا. یعنی اگر کسی نے عصر فجر کے بعد طواف کیا تو وہ اسی وقت تحیت الطواف بھی ادا کر سکتا ہے. یہی حضرت امام شافعی, امام احمد بن حنبل وغیرہ حضرات جمہور علماء کا مسلک ہے. اور امام مالک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تحیت الطواف اس وقت نہیں پڑھ جائے گی. امام طحاوی نے اس مسئلے میں پہلے قول کو اختیار کیا. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ کی نزدیک یہی مختار فرماتی ہیں, جب میں دوسرے حج میں حاضر ہوا اور عصر کے بعد طواف کیا اور پھر میں نے تحیت الطواف ادا کرنا چاہیے تو حنفیہ متوفین نے مجھ کو روکا. میں نے جواب دیا کہ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے میں جواب کو اختیار کیا ہے اور یہ صحیح ہے. تو وہ لوگ کہنے لگے یہ ایک فائدہ ہے جس کا ہم نے آپ سے استفادہ کیا, ہم کو معلوم نہیں تھا. علامہ محب الدین قونوی نے اپنی والد علامہ علاء الدین قونوی سے نقل کیا. یہاں پر دو حدیثیں ہیں اور دونوں میں ایک عموم اور ایک خصوص, اور دونوں کے عموم خصوص ایک دوسرے سے متعلق. پہلی حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس وعن صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس رواہ الشیخان وغیرہما. اور دوسری حدیث زبیر بن مطعم کی ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ايه ساعه من شاء من الليل او نهار رواه اصحاب السنن. اب دیکھو پہلی روایت وقت کے اعتبار سے خاص ہے اور مکان کے اعتبار سے عام ہے. حضور نے عصر و فجر کے بعد خصوصیت سے نماز پڑھنے سے منع کیا اور کسی جگہ کی تخصیص نہیں معلوم ہوا ہے جگہ مجموع ہے. اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, نام کے اعتبار سے خاص ہے، آپ نے بنی عبد المناف کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ دیکھو کسی کو طواف سے اور تحیت الطواف سے نہ روکنا چاہے جس وقت بھی وہ شخص کرے. اس حدیث میں مکان تو خاص ہے اور وہ ہے مکہ، زمانہ عام ہے، اس میں کسی وقت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اب زبیر کی اس حدیث کا خصوصی مکان معارض ہے عمر کی حدیث کے عمومی مکان سے. عمر کی حدیث کا عمومی مکان چاہتا ہے بادلت روپئے متقن نماز نہ جائے خواہ مکہ ہو یا غیر مکہ، اور زبیر بن مطعم کی حدیث کا خصوص تصریح کرتا ہے کہ مکے میں آدمی جو چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، تحیت الطواف پڑھ سکتا ہے. مکے میں آدمی تحیت الطواف جب چاہے پڑھ سکتا ہے. اور زبیر بن مطعم کی حدیث کا عمومی زمان معارض ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے خصوصی زمانے کے. زبیر کی روایت میں ہے کہ جب چاہے تحیت الطواف پڑھے، اور عمر کی روایت میں ہے کہ عصر و فجر کے بعد نماز نہیں ہے. ولیس احد خصوصین بے اولا من الاخر، یعنی دونوں انتمال نہیں ہو سکتا ہے. زبیر کی حدیث کے خصوص سے عمر کی حدیث کے عموم کو مقید کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے ممانعت غیر مکہ کے لیے عام ہے اور مکہ میں ممانعت نہیں ہے. اسی طرح سے یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ عمر کی حدیث کا خصوص زمانی مقدم ہے زبیر کی حدیث کے عمومی زمانے پر، اور زبیر کی حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے ہر وقت یہ طواف جائے، اس سے اصل پر اس کی تخصیص کی جائے عمر کی حدیث کے خاص کی جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو حضرت عمر کی حدیث زبیر کی حدیث سے ایسا ہے، کہاں صحیح ہے کہ حدیث کہاں صحیح ہے، اور دوسرے عمر کی حدیث کا مضمون حد تواتر تک پہنچ سکتا ہے، اس کے ناقلین دس کے قریب ہیں. زبیر کی حدیث صرف حضرت زبیر بن مطعم ہی سے منقول ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ نے یہ سمجھا ہے ممانعت مکے کو بھی شامل ہے. امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کی حضرت معاذ بن عقبہ نے عصر یا فجر کے بعد طواف کیا اور تحیت الطواف نہیں پڑھی، اور غور کیا ارشاد نہا عن الصلاۃ بعد العصر بعد الفجر پیش فرما دیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسلموں میں جواب کے قائل ہیں، ان کے نزدیک عصر و فجر کے بعد طواف بھی جائز اور عصر و فجر کے بعد تحیت الطواف بھی جائز ہے، بس طلوع غروب کا تحیم نہ کیا جائے، خاص اس وقت آدمی تحیت الطواف نہ پڑھے. وبه قال حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن ابي بن عطاء عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان ناسا طافوا بالبيت بعد صلاه النبي ثم قالوا الى المذكر حتى اذا طافوا الى المذكر. شراح نے اس کو تصدیق سے فائل کے وزن پر ضبط کیا، اس کی معنی وائل نہیں ہے. ابن یسیر جوہری نے اس کو مد کے علاوہ مد کر علاوہ میں ضرب ضبط کیا ہے یعنی موضع ذکر، یا تو اس سے مراد حضرت اسود مراد ہے جہاں واحد کھڑا ہو کر بیان کرتا ہے، یا حبر یعنی حکیم مراد سے امام بخاری فرماتے ہیں نبی لازمن طواف کر سکتا ہے. مصنف نے جو مسئلہ بیان کیا اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے. یہاں پر گفتگو یہ ہے کہ امام بخاری نے اس بات میں دو حدیثیں ذکر کی ہیں، ایک ام سلمہ کی شکوت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقی فالت مرالم حسمان تیرار کے بعد، یہ تو ترمی ہے مطابق، اور دوسری میں عباس کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت والا بعیر، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مریض ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لہذا یہ روایت ترجمے کے مطابق ترجمہ خاص ہے اور روایت عام ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ ترجمے کے ذریعے اس کی تشریح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ حضور کے راکبن طواف کرنے کا سبب آپ کی بیماری ہے، آپ کی طبیعت خراب ہوگی، اور امام احمد بن حنبل عبدی بن حمید امام بخاری نے اور امام ابو داؤد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا تاکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی بعیره وهو یشتکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے قاضی عیاض کہتے ہیں کہ بخاری نے ترجمے سے اسی کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ کے رکوع کی اندر بیان فرمائی ہے، لیکن امام بیہقی کہتے ہیں وہ استفی کی ریاستی نقل کرنے میں یہ جملے کی ریاض منفرد ہے یعنی اشار، اور امام مسلم نے جابر کی حدیث نقل کی ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیراغ ولی یشرف ولی یسالو فان الناس رسول، ہو ممکن ہے کہ مرض بھی ہو اور یہ دیگر اسباب بھی ہوں. اللہ تعالی بہرحال مریض کے لیے بسبب مرض راکبن طواف کرنا جائے، اور بلا کسی مرض کے راکبن طواف کرنے کا مسئلہ مختلف لگا ہے. امام شافعی احمد ابن حنبل کی روایتی ابن منذر وغیرہ فرماتے ہیں بلا عذر کے بھی راکبن طواف جائز ہے، اور وہ ان کی دلیل ابن عباس کی یہ حدیث ہے جو بخاری مسلم میں وارد ہوئی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت و علی بعیره. نمبر دو، امام ابو حنیفہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی اور امام احمد کی روایت میں کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بلا عذر کے طواف راکبن طواف کر لیا تو طواف کافی ہو جائے گا، دم واجب ہوگا، نمبر 3 امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں، اگر کسی آدمی نے راتباً بلاول طواف کیا تو جب تک مکہ میں ہو کہ آزاد کرے تو مکہ سے واپس ہو کر دور ہو جائے، اپنے وطن آ جائے، تو پھر دم واجب ہوگا. حضرت شیخ فرماتی ہیں یہی امام مالک کا مذہب ہے. نمبر 4 امام احمد سے تیسری روایت کی منقول ہے کہ اگر راتباً بلاول طواف کیا ہے تو طواف ہی صحیح ہوگا. شاید امام بخاری اس کی پہ قائل ہیں، اسی لیے انہوں نے طواف المریض راتباً کا ترجمہ انہوں نے کیا اور طواف راتباً کا بغیر قید مرض کے کوئی ترجمہ منعقد نہیں فرمایا ہے. واللہ تعالیٰ چلیے. وبه قال عن قتل اسحاق الواسطي قال عن قتل قال جمع كان فيهم حتى ان عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما سعد ابني اشار اليه بشيء في يديه وكبر. وبه قال عن قتل عبد الله بن مسعود قال عن قتل مالك بن مخلوق بن سلمان بن نوفل عن عروة عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قال شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشتكي فقال شوفي من وراء الناس ما في رايك فقلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الى جنب اليه وهو سبیت میں یہ سلمہ کے طواف کا ذکر ہے، یہ طواف واجب تھا یعنی طواف افادہ یا طواف ادا تھا. قابل واجب میں لکھا معلوم ہے کہ میں ہر قرار ہے کہ یہ طواف افادہ تھا. ابو داؤد نے اس پر طواف واجب کا ترجمہ منعقد کر کے اس کی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور لازمی یہ ہے کہ یہ طواف وداع تھا. نسائی کی روایت میں صاف تصریح ہے محسوس تو طواف اس کو روکے اور میں نے وداع کا طواف نہیں کیا تھا. ومن الثاني الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض سقايه الحاج سقاية الحاج حجاج کے پانی پینے کا انتظام. جب تک حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے وہ کعبہ کے متولی تھے، جب ان کی وفات ہو گئی تو قبیلہ جرہم کے لوگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی لوگ تھے متولی بن گئے. اس کے بعد قبیلہ جرہم کو قبیلہ خزاع کے لوگوں نے مکے سے نکال دیا. یہ لوگ جب جانے لگے تو چارے رنگن کو پاٹ دیا اور یہ کنواں صدیوں پٹا رہا. اس کے بعد جب قصی بن کلاب کا دور آیا تو انہوں نے ابو غفشان قرائی سے جو ان کے معمول ہوتے تھے سند اونٹوں یا ایک مشکیلا مشک کے بدلے میں مشکیلا شراب کے بدلے میں کعبہ کی تولیت خرید لی اور پھر اس کے بعد انہوں نے مکہ مکرمہ میں قریش بلا کر آباد کرنا شروع کیا اور قبیلہ خزاعہ کو شہر بدل کیا اور پھر بضرورت چار چیزیں ایجاد کی. نمبر 1 سقایہ حجاج کے پانی پینے کا انتظام. نمبر 2 حجابہ کعبۃ اللہ کی کلید برداری. بھکاری گردن وغیرہ درپیش ہو تو کون زندے پر ذمہ دار ہوگا؟ نمبر چار ندوا، ایک جگہ جہاں بیٹھ کر اجتماعی امور مشورہ کیا جائے، اور ایک پانچویں چیز کی رفادہ، جو صاحب حاجت ہو اس کا تعاون کیا جائے، جب تک اسے ہی نہیں لے رہے اس سارے امور ان کے زیر نگین اور تبدیل کے، جب ان کی زندگی کا آخر ہوا تو انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کو دے دی اور یہ کہہ دیا کہ عبد مناف وغیرہ تو اللہ نے شرف دے دیا ہے، لہذا میں تم کو یہ پانچوں چیزیں دیتا ہوں کہ ان میں تمہارے بغیر کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی۔ عبد مناف کے لڑکے جب بڑے ہوئے، عبد شمس وغیرہ، تو انہوں نے عبد الدار سے منازعات کی، یہ چیزیں ہم کو چاہیے، ہم ہیں شہر کے مشہور لوگ، لیکن قبیلے عبد الدار اور ان کے ہم نوا لوگوں نے انکار کر دیا۔ ادھر دوسروں نے ان سے لڑائی کی بات طے کی، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلفاء نے ایک دوسرے کا تعاون کیا اور قسمہ قسمی ہوئی، لیکن پھر کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر رفادہ اور سقایا بنو عبد مناف کی طرف منتقل کر دیا۔ اور باقی چیزیں قبیلہ بنو عبدالدار ہی میں رہی، انہیں چیزوں میں شکایت الحاج تھی۔ یہ شکایت الحاج بڑی اہمیت رکھتی تھی، حتیٰ کی عطا فرماتی ہے کہ یہ شروع میں سقایا تمام حج ہے، مجھ کو تھوڑا سا تردد ہو گیا عطا نے طاووس نے، طاووس نے فرمایا شروع میں نبی نے سقایا میں تمام حج۔ امام بخاری نے اسی امر کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ حضور نے سقایت الحاج کو باقی رکھا، جو اس عمل کی ابتدا جاہلیت میں ہوئی لیکن شریعت اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے، لہذا یہ عمل معتبر ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الاسود قال حدثنا مزمل قال حدثنا عبيد الله بن نافع عن ابي عمر رضي الله تعالى عنهما قال استاذنا عباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه لا يعلو الا من اجل سقايه بعدين له. يبيت بمكه لا يعلو من انفراطهم من اهل مرهن الشعبي، لیکن اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو منا کی مدد کرنا جائز ہی مسئلہ انشاءاللہ آئندہ 227 سے 235 صفحے پر بیان ہوگا۔ دیکھیے سارے لوگ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور سرور عالم سید اولاد آدم صاحب عالم و خاتم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی معلوم ہوا اس میں کو ہر اور یہ خلاف نظافت جو چیز نبی سے ثابت ہے وہاں انسان پہنچ کر اپنی ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے اور ان کا اتباع کرتا ہے. پانی پانی پلانے کا کام اور اچھا کام یعنی اگر میں خود اپنے ہاتھ سے پانی کھینچ کر پیوں گا تو ہر شخص کی خواہش یہی ہوگی اور تم مجبور ہو کر اپنے ہاتھ سے پانی کھینچ کر پلانا چھوڑ دو گے. چلیے ہمیشہ بنو ہاشم سقایا کا انتظام کرتے تھے. بنو مطلب نے بنو امیہ نے ان کے مقابل میں ایک الگ سقایا کھول دیا اور کہنے لگے اور اس میں وہ لوگ کشمش ڈالتے اور دودھ ڈالتے. ایک بدو آیا کہنے لگا بنو ہاشم کیا بات ہے تم نبی پلاتے ہو یہ لوگ کشمش اور دودھ پلاتے ہیں امین حاجت ان بیٹھوں کیا تم لوگ محتاج ہو غریب ہو؟ فرمایا یہ بات نہیں ہے بلکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے اس کو برقرار رکھا ہے لہذا ہم اس میں کوئی تغیر توجہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. شکایت کا عمل سے زمزم کا تعلق تھا اور زمزم وہ مبارک کنواں ہے جس کی ابتدا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے پر مارنے یا ایڑی سے رگڑ دینے سے ہوئی. اس لیے امام بخاری نے شکایت کے بعد زمزم کا تذکرہ کیا. زمزم آئے تصویر پر بولا جاتا ہے یہ کنواں مدتوں اپنی حالت پر رہا. جب قبیلہ جرہم کے لوگ مکے سے جانے لگے تو انہوں نے پاٹ دیا. 300 یا 500 سال پٹا رہا. قریش کے زمانے میں یہ کنواں لاپتہ تھا. عبد المطلب نے خواب دیکھا ان سے کہا جا رہا ہے تم امینہ کے پاس جاؤ. پھر اگلی رات میں اور نام سے کہا گیا غرض مسلسل کی جاتی ہوں خواب دیکھتے رہے. اور ان کو خواب میں یہ کہا گیا جہاں کوڑا کباڑ ڈالا جاتا اور چیٹیوں کا چھتا ہے جب غراب آسم آ کر وہاں چونچ مارے تو اس جگہ کو تم کھودو. اس وقت ان کے بیٹے حارث تھے ان کو لے کر پہنچ گئے اور کھودنا شروع کیا. کال زمزم کی جگہ جس کو یہاں من کہتے ہیں ظاہر ہو گئی تو عبد المطلب نے بلند آواز سے تکبیر پڑھی. سارا مکہ جمع ہو گیا اور قریش کہنے لگے یہ کنواں صرف تمہارا نہیں ہے ہم سب اس میں شریک ہیں کیونکہ سب کے درجے اعلیٰ حضرت اسماعیل سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. عبد المطلب نے یہ کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کنواں کا پتا مجھ کو دیا اس لیے تمہارا اس میں کیا حق ہے کہ مجھے طے ہوا کہ کاہنی کے پاس ضرور وہ جس کو کہہ دے گی اس کو کا حق ثابت ہو جائے گا. یہ لوگ چلے راستے میں عبد المطلب اور ان کے رفقا کا کہانی کم ہو گیا بلکہ ختم ہو گیا. عبد المطلب نے اپنے حریفوں سے کہا بھی ہماری پانی سے مدد کرو, اور اس کا دستور یہ تھا کہ پانی میں بخل نہیں ہوتا تھا, لیکن ان لوگوں نے کہا جو مصیبت آپ کو درپیش ہے اسی کا خطرہ ہم کو بھی ہے, ہم اپنا پانی تم کو کیسے بھیجیں. عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہر ایک اپنی اپنی قبر کھود لے, جو پہلے مرے گا اس کو اس میں دبا دیا جائے گا, زیادہ سے زیادہ آخر میں ایک انسان بغیر دفن کے رہ جائے گا. ایک آدمی کا ضیاع آسان ہے بہ نسبت اس کے قسم ضائع ہو جائیں. عبد المطلب نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور ویسے ہی اس کے سن کے پاس کسی چیز سے ریگ کو کھودنے لگے. اچانک اس میں پانی برآمد ہوا. عبد المطلب نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور سارے جمع ہو گئے. اتنا پانی نکلا کہ خود انہوں نے پیا, ساتھیوں نے پیا, ان کے جانوروں نے پیا, اور اپنے برتن بھی بھر لیے, اور دوسرے لوگوں سے بھی کہہ دیا آپ بھی پانی لے لیں. عبد المطلب کے حریف کہنے لگے یہی فیصلہ ہو گیا, جس اللہ نے تم کو اس چٹیل میدان میں پانی عنایت فرمایا اسی نے تم کو مکے میں چاہے زندر عنایت فرمایا. لوگ واپس آ گئے اور عبد المطلب چاہ زمزم سے پانی نکال کے نجات کی سفارت کا انتظام کرتے تھے. یہ سلسلہ بعد تک چلتا رہا. ابن بطال نے محنب سے نقل کیا ہے, اس سے معلوم ہوا مائے زمزم کا پینا حد کے سنن میں سے. اس میں کل کے الفاظ کی ہے ان شرب مائے زمزم من سنن الحج لفضلہ و برکتہ. میں کہتا ہوں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد ان احادیث کو ذکر کرنا ہے جو مائے زمزم کے بارے میں وارد ہوئی, خواہ ان کا فضیلت سے تعلق ہو. جیسے ابو ذر کی حدیث جو معراج سے تعلق رکھتی ہے, یا طریقے شرب سے تعلق ہو جیسے ابن عباس کی حدیث جس میں ہے سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وطعم. مائے زمزم کی فضیلت میں مسلم میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے انہا طعام طعم, اسی حدیث میں تیالسی میں اضافہ ہے وہ شفا و سکمی, اور اس کی فضیلت کے بارے میں حدیث مشہور ہے ما و زمزم لما شربا لہو, رواہ احمد وابن ابی شیبہ وابن ماجہ وآخرون. اس حدیث کے سلسلے میں اختلاف ہے, بعض ضعیف کہتے ہیں, بعض جیسے حافظ دمیاتی وغیرہ صحیح کہتے ہیں, اور بعضوں نے اس کی تحسین کی ہے. حافظ ابن قیم, حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ کی یہی رائے ہے, اور اس کی سند میں عبداللہ ابن محمد راوی ہے. حقیقت ہے کہ وہ تنہا قابل اعتماد نہیں ہے, لیکن علماء نے غالباً قرار قرائن شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث کو حسن فرمایا ہے اور حاکم نے اس بات سے حدیث مسلم کی ہے لیکن اس کی سند میں ضعف ہے. ہمیشہ سے علماء نے اس حدیث کا تجربہ کیا اور اس کی برکات کا مشاہدہ کیا. امام شافعی نے اس نے رمی کی دعا کی تھی اگر وہ دس مرتبہ تیر مارتے تو نو نشانے پر پہنچتا تھا پہنچتے تھے. اور حاکم اور ابن خزیمہ نے علم نافع کی دعا کی ان کو کتنا علم حاصل ہوا اس کے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ان کو لوگ امام العلمہ کہتے ہیں. اور حاکم نے حسن تصنیف کی دعا کی تھی اس وقت کے علماء میں سب سے زیادہ وہ حسن تصنیف تھے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں ابتدائے طلب حدیث میں میں نے دعا کی تھی کہ مجھ کو حافظ ذہبی کا رتبہ حاصل ہو جائے اور اب 20 سال کے بعد میں وزیر کا طالب ہوں. حقیقت یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کا نام مؤخر ہے. ان کو بہت سی ایسی کتابوں کو دیکھنے یا مطالعہ کرنے کا موقع ملا جو ذہبی وغیرہ کو نہیں مل سکا. اس لیے جمع فروغ کے بعد میں تو حافظ ابن حجر یکتائے روزگار یا یکم حکم اپنے زمانے کے یکتائے روزگار کہلانے کے مستحق ہیں لیکن جزائتی معرفت کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے ذہبی کو ایک ملکہ راسخہ عطا فرمایا جس کی وجہ سے وہ انسان کے درجے کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں اور اس کو پہچان جاتے ہیں. المختصر یہ لگتا ہے کہ معرفت رجال میں ذہبی کا مقام حافظ ابن حجر سے اونچا ہوگا. والغیب عند اللہ. علامہ ابن امام کی دعا اور کہتے ہیں والعبد الضعیف یرید الوفاۃ علی حقیقت الاسلام. عبد الضعیف تو اس لیے پیتا ہے مائے گندم کہ حقیقت اسلام پر وفات ہو. حقیقت یہ ہے کہ ابن امام عارف تھے, عارفانہ باتیں کرتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال وقال وجعل اخبرنا بما قال اخبرنا يوسف وبه قال مسلم عن الله الذي يكون من اسم ذكر الله اكبر ان شاء الله. یہ اس پر پڑا ہوا اور یہ مجھے جتنا یاد آتا لے اپنے کہتا لے چلیے صحیح دماغ كان ابو ذر رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج صحبي وانا في مكه فنزل جبريل فقال خرج صحبي وانا في مكه فنزل جبريل فنزل جبريل کا چیز ہے قرآن پاک میں کیا ہے جبریل اور میکال پاگل ہے تو سمجھ بہت کم ہے کیوں چل تو فضیلت نکلتی پر رشتے جنت سے کشت تو لے آئے لیکن مائے کوثر کے بجائے قلب محمدی کو ڈھونڈنے کے لیے مائے زمزم استعمال کیا. امام ابن قاسم سہیلی نے اس کی وجہ رکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی تقدیس مقصود تھی تاکہ آپ ملک قدوس کی بارگاہ مقدس میں حاضر کیے جائیں. اس لیے اس کے مناسب یہ رہا کہ وہ پانی غسل قلب اقدس کے لیے استعمال کیا جائے جو روح القدس کے پر مارنے یا پاؤں کے رگڑنے سے پیدا ہوا تھا. بات یہ ہے تقدس کا اجتماع ہو جائے. چلیے وبه قال عند سليم محمد بن سلام ابي بيان کیا ہے نے کہ نہیں کہاں چلے خاپڑ میں کہاں بیان کیا خاپڑ میں چلے وبه قال عند سليم محمد بن سلام ابي بيان کیا کہاں کتاب الصلاة میں چلے وبه قال عند سليم محمد بن سلام ابي بيان کہتا کشمیری کے علاقے کا ہوں کچھ تو بتاؤں گا. چلیے ایک بچے کسی نے علاقے کے اعتبار سے کسی نے کسی خوبی والا مل سکتا ہے بتائیے. سہارنپور میں کتنے علماء عارفین پیدا ہوئے, یو پی میں کتنے کبرا پیدا ہوئے, بہار میں کتنے بڑے بڑے علماء وصولی لوگ پیدا ہوئے, ہر ایک کو اس طرح سے فضیلت حاصل ہے. آدمی اپنی حالت کو دیکھے. چلو فشریف و قائم تجور استعمال کیا گیا, لیکن ہو سکتا ہے اتر گئے اور اتر کر آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا. بعض علماء یہ کہتے ہیں حضور کا وہاں کھڑے ہو کر پانی اس لیے پانی پینا اس لیے نہیں تھا کہ کھڑے ہو کر مائے رنگ پینا مائے رنگن کی خاص سنت ہے, بلکہ وہاں پر کیچڑ تھا اس لیے آپ نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. اس پرشکار یہ ہے کہ اگر یہی بات کی تو آپ ذرا سا ہٹ جاتے, ایک طرف کو ہو کر خشک جگہ میں بیٹھ کر پی لیتے. اس لیے اتنا زیادہ ضد کرنا کہ بس پانی پینے کے لیے طریقہ بیٹھ ہی کر ہے, کھڑے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ احادیث میں سے صرف ایک کو لے لینے اور باقی کو چھوڑ دینے کے مرادف ہے, اور یہ بات لوگوں کا ذہن ہوتا ہے. بچوں میں تیر اپنے ذہن جما لیتے ہیں تو باقی چیزوں کی تعبیروں کو امید کر دی. وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب طواف القارين. قارن کے طواف کے عدد میں اختلاف ہے, عین ثلاثہ اور جمہور السلف والخلف کہتے ہیں. ایک طواف کرے گا مجاہد منصور بن معتمد ابراہیم بن نخعی امام ابو حنیفہ وغیرہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو طواف, اور دو سعی کرے گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فریق ہوئے کی تائید کی ہے, اور اس کی دلیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث وعمل نبی جمع بین الحج والعمرۃ فإنما طافوا طوافا واحدا, اور ابن عمر کی حدیث ثم قدم فطاف لهما طواف واحد پیش فرمائی ہے. جو حضرات تعدد طواف کے قائل ہیں وہ بھی کچھ حدیثیں پیش کرتی ہیں جن میں ایک حدیث وہ ہے جو علامہ ابن مظاہری نے بطریق حماد بن سلمان حماد بن ابی سلیمان عن ابراہیم بن خیر نقل کی ہے ان صبی بن معبد جمع بین الحج والعمرہ کے فطاف لہما طوافین وسعى لهما سعيین وذکر ذلک لعمر فقال حدیث لسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ حدیث منقطع ہے ابراہیم نخعی کا لقاء سما نہ تو حضرت عمر سے ثابت اور نہ زبیر نے معلوم سے. اس کا جواب یہ دیا ہے